ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมเรื่องแผ่นดินธรรมสู่แผ่นดินพุทธโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์และต่อจากนั้นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังคุณวราเทพรัตนากรกล่าวเปิดงานเพื่อฟ้าดินครั้งที่10เมื่อวันที่16พฤษภาคม2546ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันการนอบไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ก็เป็นการทำความเคารพนอบน้อมเราประนมมือเนี่ยเราก็เคารพนอบน้อมด้วยกายกรรมเสร็จแล้วเราจะกล่าวคำนอบน้อมแต่เป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีกวันนโมตัสสะก็แปลว่าขอนอบน้อมนั่นแหละนโมก็คือความนอบน้อมขอนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเราจะกล่าวนโมตัสสะไปจนกระทั่งถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นแหละเมื่อกายก็นอบน้อมวาจาคำกล่าวก็นอบน้อมสำคัญที่สุดก็คือใจทุกวันนี้เนี่ยเราไหว้พระไม่มีอนิสงส์เพราะใจมันไม่จริงมือประนมจริงปากกล่าวคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตได้คล่องเลยนะแต่ใจนี่ไปหาดอกเบี้ยไปหาแฟนไปหาอบายมุขนัดเพื่อนกินเหล้าอะไรก็ไม่รู้ใจไปใหญ่เลยปากมันคล่องนี่นโมตัสสะมันกล่าวได้คล่องปากใจมันก็ไปใหญ่เลยไม่ต้องไปควบคุมนะมันเป็นอัตโนมัติแล้วนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคล่องแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้เขาเรียกว่าหน้าวายใจหลอกอันนี้คือความไม่จริงตั้งแต่เบื้องต้นเพราะฉะนั้นคนที่ประนมมือปากกล่าวเนี่ยไม่ได้ไหว้พระจริงไม่มีอนิสงส์ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าอะไรเลยโดยตนก็ตามจะได้บ้างก็เป็นรูปแบบที่ประนมมือไหว้พระกล่าวนะโมตัสสะปะคะวะโตอรหะโตไปเฉยๆเป็นการไหว้พระแต่เฉพาะรูปแบบเป็นแบงค์ปลอมไม่ใช่แบงค์จริงใช้งานไม่ได้เอาไปใช้หนี้ตามกฎหมายไม่ได้ถ้าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยการไหว้พระจะยังปลอมๆอยู่อย่างนี้แหละที่มันไร้ค่าไร้คุณมันไม่มีจิตถึงธรรมมันไม่มีจิตเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันไม่ได้มีจิตนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงใจอะไรเลยก็ขอย้ำนะขอบอกให้พวกเราว่าเวลาจะแม้นอบไหว้จะนอบน้อมต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านี้ก็ขอให้มันเป็นประโยชน์เป็นอนิสงส์เป็นความจริงให้ได้บ้างถ้าไม่เช่นนั้นแล้วล้มเหลวไปหมดเลยศาสนาหรือการปฏิบัติธรรมะนะอาตมาก็ขอย้ำตรงนี้นิดหนึ่งส่วนความเข้าใจใครจะเข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะทำใจในใจเคารพนอบน้อมต่อพระพุทธอย่างไรมีความคิดมีจินตนาการหรือว่ามีภาพพจน์อะไรยังไงก็แล้วแต่ความรู้ของแต่ละคนเข้าถึงพระพุทธอย่างนั้นพระธรรมคืออย่างนั้นพระสงฆ์คืออย่างนั้นและเราก็มุ่งจิตใจกราบเคารพคารวะต่อพระพุทธแล้วก็กำหนดพระพุทธพระธรรมเราก็กำหนดพระธรรมพระสงฆ์เราก็กำหนดพระสงฆ์ตามภูมิของแต่ละคนก็แล้วกันเจริญธรรมทุกๆคน ก็เป็นโอกาสดีที่อาตมาในฐานะลูกศิษย์หรือว่าลูกพระพุทธเจ้าได้มาพบกับพวกเราแต่เป็นพุทธศาสนิกชนบางคนก็เป็นพุทธมามกะพุทธศาสนิกชนก็คือคนที่นับถือพุทธพุทธมามกะก็คือคนที่มีจิตพุทธมามกะเป็นคนที่มีจิตหรือว่ามีน้ำหนักของความเป็นพุทธสูงกว่าความเป็นพุทธศาสนิกชนคนที่ถือว่าพุทธก็คือพุทธศาสนิกชนทั่วไปทั้งนั้นคนพุทธว่างั้นเถอะส่วนพุทธมามกะนั้นหมายความว่าผู้ที่เป็นผู้รักเคารพนับถือต่อศาสนาพุทธมีจิตเข้าไปสัมพันธ์แล้วพุทธมามกะนี่อย่างเช่นเมื่อวานนี้เขาทำพิธีปฏิญญาณตนที่สนามหลวงนะเขาทำพิธีกันเลยปฏิญญาณตนเป็นพุทธมามกะ และก็ปฏิปะปฏิญาณกันคุณสุบสมัครทรเวทเป็นคนกล่าวนำพากันปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะเอาคำอะไรต่ออะไรมาพยายามสาธยายทั้งพระบาลีบ้างคำกลอนของในหลวงร.6บ้างเอามาสวดนะเอามาท่องเอามาให้ทุกคนเปล่งกล่าวเพื่อปฏิญาณตนว่าเป็นพุทธมามกะเป็นผู้ที่จะขอนับถือขอเอาพุทธศาสนาหรือพุทธธรรมนี้มาปฏิบัติกับตัวเองให้ตัวเองเกิดการเจริญเรียกว่าเป็นพุทธมามกะมันสูงกว่าความเป็นพุทธชนพุทธศาสนิกชนความหมายสองอันนี้ก็ควรจะเข้าใจให้ดีๆให้ต่างกันให้เข้าใจชัดเจนเพราะถ้ากล่าวทั่วไปแต่กล่าวถึงคำว่าพุทธศาสนิกชนก็กล่าวไปทั่วๆดันดาไปมียี่ห้อปู่ย่าตายายนับถือศาสนาพุทธหรือว่าเราเข้าไปขอถือศาสนาพุทธเฉยๆได้ยี่ห้อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนนั่นก็คือพุทธศาสนิกชนแต่ชื่อมียี่ห้อปะไว้เท่านั้นแต่โดยพฤติกรรมพฤตินัยหรือทางจิตวิญญาณมันยังไม่เข้าแก๊ปมันยังไม่เข้าเรื่องมันยังไม่ได้อะไรแต่ไรมาเลยส่วนผู้ที่ชื่อว่าพุทธมามกะนั้นจะต้องตั้งใจตั้งใจเลยที่จะเข้ามาสู่ศาสนาและก็เข้าตั้งใจที่จะปฏิบัติเอาผลดีของศาสนานั้นมาให้แก่ตนเองให้ได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่บุคคลผู้ที่ปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติด้วยความขนขวายวิริยะอุตสาหะก็จะได้ไปตามธรรมสมควรแก่ธรรมของแต่ละบุคคลก็เรียกว่าพุทธมามกะทีนี้พุทธมามกะหรือว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะปฏิบัติถูกหรือไม่ถูกเนี่ยสำคัญมากการปฏิบัติศาสนาของทุกศาสนานั้นเหมือนกันอยู่ตรงที่ว่าศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนละชั่วประพฤติดีทุกศาสนามีหลักเกณฑ์ต่างๆไปของแต่ละวิธีของแต่ละวิธีศาสนานี้ก็มีวิธีการอย่างนี้ศาสนานี้ก็มีวิธีการอย่างนี้แตกต่างกันไปตามแต่ศาสดาของแต่ละศาสนาจะตั้งสร้างวิธีการหรือบวกคณาจารย์ที่ร่วมกันพัฒนาบูรณาการศาสนานั้นให้เจริญพัฒนาขึ้นมาก็แล้วแต่แต่ละศาสนาแต่หลักสำคัญก็คือให้ละชั่วประพฤติดีให้เป็นคนดีเพราะงั้นศาสนาทุกศาสนาดีหมดทุกศาสนาที่เป็นศาสนาแล้วนะที่ประชาชนหรือมนุษย์ยอมรับว่านี่คือศาสนายอมรับกันโดยธรรมว่ามีผู้ที่นำพาสร้างศาสนาขึ้นมาแล้วศาสนานั้นมีหลักเกณฑ์มีกฎระเบียบมีวิธีการมีอะไรต่างๆนานาเป็นของตนเองมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอย่างไรอย่างไรหรือมีหลักสำคัญของศาสนาอย่างไรตราขึ้นไว้และก็มีผู้คนมานับถือจนยอมรับกันโดยธรรมชาติมีจำนวนปริมาณมากพอมีคุณภาพปรากฏเด่นชัดมีหมู่กลุ่มมนุษย์ชาติปฏิบัติแล้วเกิดผลตามที่แต่ละศาสดาหรือทิศทางของศาสนาแต่ละศาสนานั้นจะให้เป็นมุ่งหมายจะให้เป็นศาสนาพุทธนั้นต่างจากศาสนาอื่นๆอยู่ต่างอย่างยิ่งก็คือศาสนาพุทธนั้นเป็นอเทวนิยมศาสนาส่วนใหญ่เกือบทั้งโลกเป็นศาสนาเทวนิยมคือมีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บันดลบันดาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพลังงานที่เราไม่รู้ว่าเป็นอะไรคนไม่รู้จริงหรอกไม่มีใครรู้จริงเลยว่าพลังงานพระเจ้าหรืออำนาจศักดิ์สิทธิ์ยิ่งใหญ่นั้นอยู่ที่ไหนแท้ๆเป็นอย่างไรจริงๆไม่มีใครรู้ใครเห็นเป็นของลึกลับนั่นเป็นเทวนิยมแต่ยอมรับกันบางศาสนาก็มีเทวะหรือว่ามีพระเจ้าหลายพระองค์พระเจ้าองค์ใหญ่องค์เล็กองค์น้อยองค์กลางอะไรก็มีกันหลายพระองค์ศาสนาบางศาสนาก็มีอย่างนั้นบางศาสนาก็มีพระเจ้าองค์เดียวองค์อื่นๆไม่ยอมรับเป็นพระเจ้ายอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นน่ะองค์นี้แหละอย่างนี้แหละฉายาอย่างนี้ ตั้งฉายาเรียกขึ้นมาบ้างตั้งแต่สมัยเก่าๆแก่ๆมีพระพรหมมีพระศิวะมีพระนารายณ์อะไรก็แล้วแต่นะสมัยนี้ก็มีศาสนาอื่นๆหลายๆศาสนาศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาบาฮายศาสนาโซโรเอสเตอร์อะไรก็แล้วแต่เขาก็มีพระเจ้าชื่อพระเจ้าของเขาก็ว่าไปส่วนมากที่กล่าวนามข้างหลังๆนี่จะนับถือพระเจ้าองค์เดียวและก็เป็นกำลังพิเศษเป็นพลังงานพิเศษที่ควบคุมจักรวาลนี้สร้างจักรวาลนี้สร้างมหาเอกภพนี้และก็ควบคุมความเป็นมนุษย์ความเป็นคนจะให้ดีจะได้ดีจะไม่ดีก็อยู่ที่พระเจ้านั่นแหละเป็นผู้ที่มีฤทธิ์แรงที่สุดนั่นเป็นเทวนิยมเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะต้องเคารพนอบน้อมยอมพระเจ้าและก็จะต้องพยายามปฏิบัติตามพระเจ้าหรือคำสอนที่มีศาสดาและศาสดาก็เป็นอวตารของพระเจ้าศาสดาเป็นอวตารของพระเจ้าเก้าศาสดาเป็นอวตารของพระเจ้าคือเป็นพระบุตรหรือเป็นส่วนหนึ่งของพระเจ้าที่พระเจ้าสั่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์มาเอาร่างมนุษย์แต่ที่จริงไม่ใช่มนุษย์พระศาสดาทุกพระองค์จึงไม่ถือว่าเป็นมนุษย์แต่เป็นอวตารจากพระเจ้ามาสั่งสอนมาประกาศประกาศศาสนาประกาศคุณภาพอะไรก็แล้วแต่ประกาศคุณธรรมทั้งหมดประกาศทั้งวิธีการสิ่งที่ดีที่พระเจ้าต้องการให้เป็นคืออย่างไรสิ่งไม่ดีก็ต้องเลิกต้องละคือละชั่วประพฤติดีนั่นแหละแล้วก็มีวิธีอย่างไรของแต่ละศาสนาหรือพระบรมศาสดาของแต่ละศาสนาก็จะบัญญัติขึ้นกำหนดขึ้นแล้วก็ให้ปฏิบัติกันไปนั่นเป็นศาสนาเทวนิยมส่วนศาสนาพระพุทธเจ้านั้นศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาอะเทวนิยมนะอเดอิซึมเป็นลัทธิที่ต่างจากศาสนาเกือบจะทั้งหมดในโลกเพราะเป็นอเทวนิยมศาสนาที่มีเป็นอเทวนิยมอีกอย่างหนึ่งก็คือศาสนาไม่นับถืออะไรเลยไม่นับถือทั้งพระเจ้าไม่นับถือทั้งอะไรทั้งนั้นแหละนับถือตัวเองนับถือแต่ตามความคิดความอ่านของตนเองหรือนับถือความคิดของใครก็ได้อยากจะนับถือก็ได้อิสระเสรีภาพอย่างนี้เป็นต้นศาสนาอย่างนั้นอีกศาสนาแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้เยอะนะคนที่มานับถืออะไรใครหรอกนับถือตัวเองเชื่อตัวเองเชื่อความรู้ของตัวเองเชื่อความมีปัญญาของตนเองแล้วก็นับถือไปแล้วก็ทำให้อะไรว่าตัวเองชอบอะไรว่าอันนี้ดีก็ทำไปตามใจอะไรไม่ดีฉันก็ไม่ทำโดยไม่เข้าใจอะไรมากมายนักปฏิบัติตามใจตัวเองเป็นหลักคนพวกนี้ชอบอิสระเสรีภาพและมีมากเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆทั่วโลกส่วนศาสนาพระเจ้านั้นเป็นอเทวนิยมพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่ามกลางศาสนาที่เป็นเทวนิยมคือในอินเดียเมื่อ 2,500 กว่าปีที่แล้วอุบัติขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ประกาศของท่านเองเลยทั้งที่ศาสนาในอินเดียมีเยอะตอนนั้นก็มีเยอะมีศาสนาต่างๆศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาอะไรต่างๆนานาเก่าแก่แต่ตอนนั้นยังไม่มีคริสต์นะเพราะว่าศาสนาพระเจ้านี่เกิดก่อนศาสนาคริสต์เกิดก่อนศาสนาอิสลามตอนนั้นยังไม่มีอิสลามยังไม่มีคริสต์แต่เป็นศาสนาเก่าๆนะเทวนิยมแทบทั้งนั้นเกือบหมดน่ะมีพระเจ้ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับถืออะไรต่ออะไรนับถือภูเขานับถือพระอาทิตย์นับถือพระจันทร์ก็มีนับถือวัตถุรูปหรือนับถือนามธรรมปั้นขึ้นมาเป็นนามธรรมอย่างโน้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรกำหนดกันไปเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่านก็ประกาศเลยว่าเราเป็นศาสนาที่ไม่นับถือพระเจ้านับถือตนเองอัตหิอัตโนนาโถประกาศเลยตนเป็นที่พึ่งของตนไม่ต้องไปพึ่งพระเจ้าอหังกามากนะพระพุทธเจ้าประกาศตอนนั้นอหังกามากเพราะว่าล้อมรอบไปหมดมีแต่ศาสดามีคนนับถือกันก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติอีกนะมีหมู่มีกลุ่มมีมวลแข็งแรงกันเยอะแยะแล้วเป็นศาสนาเทวนิยมทั้งนั้นแล้วพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาท่ามกลางเทวนิยมก็ประกาศอะเทวนิยมบอกว่าเราพึ่งตนเองพึ่งกรรมพึ่งพระรัตนตรัยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ อัตหิอัตโนนาโถหรือว่าพึ่งกรรมกรรมปฏิสรณโนอะไรอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ประกาศของท่านหรือแม้แต่พึ่งพระรัตนตรัยมีพระไตรรัตน์เป็นสรณะสูงสุดอะไรอย่างนี้ท่านก็ประกาศของท่านมันเป็นเรื่องที่อาจหาญมากเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่งแล้วพระพุทธเจ้าก็นำพาศาสนาเรียกว่าสร้างศาสนาขึ้นมาท่ามกลางดงเทวนิยมนั้นจนสำเร็จในอินเดียจนตั้งมั่นจนแข็งแรงเป็นศาสนาหนึ่งในโลกขึ้นมาได้ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งคนเลยและที่สำคัญก็คือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่ใช่อวตารไม่ใช่อวตารคืออะไรไม่ใช่อวตารก็คือพระพุทธเจ้าก็คือคนเหมือนเราไม่ใช่อวตารไม่ใช่พระบุตรไม่ใช่ลูกพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าส่งมาเกิดไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่พระเจ้าส่งให้มาเกิดให้มาเผยแผ่ศาสนาไม่ใช่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ยืนยันเด็ดขาดว่าศาสนาพุทธนี่เป็นศาสนาของมนุษย์ไม่ใช่ศาสนาของสิ่งลึกลับไม่ใช่ใช่ศาสนาที่พิสูจน์ไม่ได้ศาสนาพุทธเจ้านี่เป็นศาสนาที่พิสูจน์ได้เอหิปัสสิโกท้าทายให้มาพิสูจน์ได้ใครจะทำบรรลุธรรมของพุทธเจ้าบรรลุได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์อิสระเสรีภาพสันทิฏฐิโกทุกคนเอามาพฤตให้แก่ตนเองให้บรรลุธรรมได้อากาลิโกไม่ว่ายุคการไหนๆกาละไหนนี่ 2,500 กว่าปีนี้ผ่านมาแล้วก็ยังสามารถเอามาปฏิบัติได้ผู้ใดปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้ามีคนปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมของพระพุทธเจ้าถูกต้องเป็นสมาธิทิฏฐิอยู่โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์พระพุทธเจ้ายืนยันทรงยืนยันอย่างนั้นจริงๆใครจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าเลยก็สามารถตั้งปณิธานมุ่งมั่นอุตสาหะได้ภาคเพียรปฏิบัติตนให้ไปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างพระพุทธเจ้าบ้างได้ไม่สงวนลิขสิทธิ์แม้ตำแหน่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าห้ามแตะต้องใครเป็นไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่พึงจะไปละลาบละลวงเป็นสิ่งที่ต้องหยุดไม่ให้แตะต้องเลย untouchable อย่างไรนี่เป็นต้นไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้านั้นเป็นศาสนาของมนุษย์ศาสนาที่มนุษย์พึงเป็นพึงมีพึงได้ทุกคนมีสิทธิ์มีลำดับธรรมะของพระเจ้าพระเจ้าสั่งสอนเป็นลำดับลำดับนี่สำคัญมากเลยลาดลุ่มลำดับเหมือนฝั่งทะเลไม่มีโกรกโตรกชั้นไม่มีขรุขระเรียบร้อยลำดับเป็นพื้นมาเหมือนฝั่งทะเลน้ำทะเลที่ถูกน้ำซัดเรียบร้อยนะตั้งแต่หาดทรายไปรู้น้อยแล้วคนฟังจะรู้ได้ยังไงเหมือนกันเนาะฮะธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ 2,000 กว่าปีก็ยังอากาลิโกยังพิสูจน์ได้ตนเองเอามาปฏิบัติได้ถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ตามธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท้าทายทรงท้าทายไว้ก่อนเลยว่าโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เพราะฉะนั้นแม้วันนี้ศาสนาพุทธจะผ่านมาถึง 2,600 2,600 ละนะ5ยังไม่ถึง600ดี500กว่าปีมาแล้วที่จริงถ้าบวกเอา80ปีของเอา45ปีของพุทธเจ้าด้วยก็พอดีอ่ะ 2,600 กว่านิดหน่อยนะแม้วันนี้จะ 2,600 นี่ก็ตามศาสนาพุทธเจ้าถ้าผู้ใดศึกษาธรรมะของพุทธเจ้าอย่างสมาธิจริงแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติจริงจะบรรลุธรรมปฏิปติจะบรรลุธรรมสมควรแก่ธรรมจะได้ธรรมะตามสมควรแท้ๆจริงๆธรรมะของพระเจ้านั้นต่างจากธรรมะของศาสนาอื่นๆอยู่ก็ตรงนี้แหละพระเจ้าตรัสยืนยันได้ว่าศาสนาอื่นใดๆไม่มีสมณะสี่เหล่าไม่มีอาริยบุคคลที่เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ศาสนาอื่นไม่มีขอยืนยันพระพุทธเจ้าตรัสไม่ชัดเจนเลยศาสนาอื่นว่างเปล่าจากสมณะสี่ อาตมาจำพระสูตรไม่ได้จำพระไตรปิฎกเล่มอะไรที่ท่านตรัสไปอันนี้ไม่ได้แต่ขอยืนยันว่ามีในพระไตรปิฎกชัดเจนนะพระองค์ตรัสไปชัดเจนยืนยันและก็จริงโสดาบันเป็นอย่างไรสมณะที่หนึ่งสกิทาคามีสมณะที่สองอนาคามีสมณะที่สามอรหันต์สมณะที่สี่ส่วนอรหันต์ที่เป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์ไปจนกระทั่งถึงอรหันต์ได้แต่แค่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนศาสนาอื่นๆและก็ว่าก็ว่าเถอะเอาจริงก็ไม่เอาจริงเท่าจะว่ากันไปแล้วพวกเราเนี่ยจริงๆนะเอาจริงก็ไม่เอาจริงเท่าศาสนาอื่นเขาด้วยซ้ำไปถ้าว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนิกชนในเมืองไทยเนี่ยเอาเปอร์เซ็นต์ของการปฏิบัติจริงแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยอาตมาว่าสู้ศาสนาอิสลามก็ไม่ได้สู้ศาสนาคริสต์ก็ไม่ได้ในเมืองไทยเนี่ยชาวคริสต์เขาก็อาตมาว่าเขายังไปวัดไปโบสถ์กันทุกอาทิตย์กันมากกว่าคนไทยคนไทยมีคนมากกว่าหาเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยไปวัดเนี่ยโอ้อย่าไปไล่ดีกว่าแพ้ลุยแม้อิสลามเป็นการพูดยกตัวยกตนแต่ไม่เจตนาจะยกตนข่มใครและไม่เจตนาจะคุยโอคุยอวดอะไรมันเป็นความจำเป็นที่จะต้องประกาศศาสนาพระพุทธเจ้าว่าศาสนาพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรคนปฏิบัติธรรมแล้วได้อย่างไรได้แล้วจะมีคุณลักษณะหรือว่าดูท่าทีลีลาแล้วมันเป็นความน่าชื่นชมน่ายกย่องน่ากราบเคารพบูชาอย่างไรนะอาตมาจำเป็นที่จะต้องยกตัวยกตนยกคณะบุคคลของชาวอโศกขึ้นมากล่าวเพราะมันเป็นตัวอย่างอาตมาไม่เจตนาไม่มีความคิดที่บอกว่าจะยกอันนี้มาหาเสียงมาเบ่งข่มคนอื่นอวดอ้างขออภัยจริงๆเลยว่าอาตมาไม่มีเจตนาอันนั้นในใจสักนิดเกรงใจด้วยซ้ำไปเกรงใจที่จะต้องกล่าวแต่มันมีความจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องยกตัวอย่างเพื่อยืนยันพิสูจน์ว่านี่เป็นตัวอย่างแท้นี่เป็นของที่ยืนยันให้เป็นเอหิปัสสิโกเชิญชวนมาดูเรียกร้องให้มาดูเอหิปัสสิโกหรือท้าทายให้มาพิสูจน์อากาลิโกแม้ยุคนี้ก็ปฏิบัติได้เขาได้ทำแล้วเป็นของสูงโอปนยิโกเป็นของสูงที่ควรเอื้อมมาให้แก่ตนให้ได้และเขาก็เอาได้บ้างแล้วเป็นพุทธธรรมจะมากบ้างน้อยบ้างอย่างไรก็ตามแต่เป็นแล้วเป็นก่อเป็นกรรมเป็นกลุ่มเป็นหมู่เป็นรูปธรรมเป็นชาวพุทธเป็นแบงค์แท้แบงค์ที่ใช้นี่ได้ตามกฎหมายไม่ใช่แบงค์ปลอมแล้วได้อาศัยศาสนาพุทธนี้พึ่งอาศัยเป็นพระรัตนตรัยอยู่ในตัวพึ่งกรรมพึ่งตนเองนะเป็นนาโถเป็นอัตหิอัตโนนาโถเป็นกรรมปฏิสรณโณเป็นไตรสรณะหรือติสรณะเป็นที่พึ่งสามเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในตนได้มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่คือได้โสดาคุณคุณธรรมแบบโสดาบันคุณธรรมแบบสกิทาคามีคุณธรรมแบบอนาคามีอรหันต์นี่แหละได้มาแล้วเราดูได้จากอะไรดูได้จากว่าเขามีศีลมีจรณะ15จรณะ15มีอะไรบ้างอาตมาไม่เจตนาจะมาเทศบรรยายธรรมะหรอกนะอาตมาพูดนี่จะพูดผ่านๆพูดกล่าวหลักการของพุทธเจ้าเท่านั้นเองเป็นหลักธรรมที่แท้ซึ่งธรรมะของพุทธเจ้าก็มีวิชาจรณะสัมปันโนต้องเข้าถึงวิชาเข้าถึงจรณะจรณะแปลว่าความประพฤติหรือพฤติกรรมนี่แหละมีพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างนี้15ประการจรณะ15และก็มีวิชาอีก8โบราณท่านเรียนมาว่ามีวิชา8ประการแต่อาตมานับ9ประการโดยเอาวิชานั้นผนวกซ้อนอยู่กับฌานอีกวิชาหนึ่งฌานเป็นฌานเป็นจรณะด้วยและอาตมาก็นับเป็นวิชาด้วยโบราณอาจารย์ท่านแยกเด็ดขาดจรณะ15ก็คือ15ฌานก็อยู่ในจรณะทั้งหมดส่วนปัญญาหรือความรู้วิชาท่านก็แยกเป็น8 ัดขาดกันเลยอาตมาว่าไอ้เรื่องตัดขาดนี่แหละมันทำให้ศาสนาเสื่อมตัดขาดศีลตัดขาดสมาธิออกจากกันศีลสมาธิปัญญาแบ่งเป็นส่วนๆไม่เป็นองค์รวมไม่สมังคีไม่ทำงานร่วมกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันเลยอันนี้แหละเป็นความสูญเสียหรือเป็นความบกพร่องของศาสนาพุทธผู้บรรยายแยกส่วนผู้บรรยายก็เอาไปจัดกันปฏิบัติศีลก็ไปส่วนหนึ่งปฏิบัติสมาธิก็ไปอีกส่วนหนึ่งส่วนกลุ่มปัญญาก็ไปปฏิบัติอีกส่วนหนึ่งเลยกลายเป็นกองกองส่วนขาดวิ่นไปอย่างนี้มันก็เลยเสียหายพระอาตมาจึงอยากจะประสานเพราะฉะนั้นแม้แต่จรณะกับวิชาเนี่ยจะต้องประสานกันด้วยอาตมาจึงเอาฌานซึ่งเป็นวิชาขออภัยเป็นจรณะข้อท้ายๆฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4นี่เป็นจรณะ4ข้อสุดท้ายกับวิชาหรือปัญญาเชื่อมกันวิชานับเอาฌานเป็นวิชาที่1ซะก่อนแล้วก็ต่อจากนั้นก็เป็นวิปัสสนาญาณเป็นมโนมยิทธิเป็นอิทธิวิธีอะไรพวกนี้เป็นวิชาอีกรวมแล้วก็เป็น9นับฌานเป็น1วิชาด้วยนะผู้ที่ได้เรียนมามีพื้นฐานฟังอาตมาพูดนี่ก็คงจะเข้าใจดีส่วนผู้ที่ยังไม่ได้เรียนไม่มีพื้นฐานในเรื่องหลักวิชาพวกนี้เลยก็ขออภัยที่อาตมาขอกล่าวถึงบางทีมันก็อาจจะยากนะไม่ใช่บางทีแล้วมันยากจริงๆนะธรรมะของพระเจ้านั้นลึกซึ้งเดาไม่ได้ใช้จินตนาการไม่ได้ใช้ตรรกศาสตร์ไม่ได้ศาสนาพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่จะต้องปฏิบัติด้วยตนและจะมีการบรรลุธรรมทั้งนามธรรมรูปธรรมนามธรรมสมบูรณ์ครบครันนะทีนี้พูดถึงเรื่องพุทธแตกต่างจากศาสนาอื่นที่ดูได้เป็นรูปธรรมมีจรณะมีพฤติกรรมหรือมีความประพฤติอยู่ในบุคคลที่ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะเป็นธรรมดาเรียกว่ามีศีลศีลนี่แปลว่าธรรมดาแปลว่าปกติคำแปลคำนี้ไม่ใช่ว่าเป็นปกติที่ไม่มีเงื่อนไขนายกกินเหล้าเช้ายันเย็นเป็นปกติอย่างนี้มีคนมีศีลหรือเปล่ามีไหมไม่มีศีลนะรอเหล้าทั้งวันเป็นปกติเลยเช้าก็กินของเขาอย่างนี้แหละยันเย็นก็เมาแอ่งี้น่ะอย่างนี้ไม่ใช่คนมีศีลศีลข้อ5นี่ละเมิดกันสมบูรณ์เป็นปกติสมบูรณ์เพราะงั้นคำว่าปกติจึงมีเงื่อนไขมีข้อแม้ว่าปกตินั้นคือเอามาปฏิบัติเอาศีลมาปฏิบัติท่านบอกว่าศีลที่เป็นบาปสมาจารต้องละต้องเลิกจะไม่ฆ่าสัตว์จะไม่ลักทรัพย์จะไม่ผิดผัวเขาเมียใครนั้นวิธีนี้แน่จริงก็เอามือเปล่าๆสู้กับเสือมือเปล่าเหมือนกันที่มันจะสู้ได้นี่เอาปืนไปยิงมันมันก็ไปสู้ได้ยังไงเนาะแอบยิงด้วยไม่ใช่ยิงต่อหน้าด้วยเอาละนี่มันรายละเอียดนะพูดไปแล้วก็สรุปแล้วก็คือศีลข้อหนึ่งไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยเรามาปฏิบัติแล้วนี่จะเกิดอัปปนกธรรม3นิจรณะข้อ2 3 4นะข้อ1สังวรศีลข้อ2โภชเนมัตสัมปวินทรีย์ข้อ3โภชเนมัตตัญญุตาข้อ4ชาคริยานุโยคะอะไรนี้เป็นต้นและมีสัตตธรรมอีก7มีฌานอีก4อาตมาจะขอพูดเร็วๆผ่านๆพวกนี้เพราะว่าบางทีมันก็ยากนะก็ขอเป็นสุขเป็นสมาธิเป็นญาณทัศนะอย่างนี้เป็นต้นคือศีลนี่จะทำให้เกิดการบรรลุขึ้นไปกิเลสลดลงไปจนกระทั่งเป็นสมาธิเป็นญาณทัศนะก็คือเป็นปัญญาจนสุดท้ายเป็นวิมุตติศีลเนี่ยจะขัดเกลากิเลสจนถึงวิมุตติและท่านก็สรุปลงท้ายด้วยว่าศีลที่เป็นกุศลนั้นจะนะพาบรรลุอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับศีลเนี่ยถ้าปฏิบัติให้เกิดผลจริงหมายความเป็นกุศลก็คือเกิดผลดีเกิดพัฒนาขึ้นมาจริงแล้วจะนำพาให้เกิดความเป็นอรหันต์ไม่ใช่ธรรมดาเกิดความเป็นอรหันต์ให้บริบูรณ์โดยลำดับท่านก็สรุปไว้ในกิมมัทธิยสูตรนี่ทั้งนั้นนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานยืนยันในพระไตรปิฎกเถรวาทแท้ๆไม่ต้องไปเอามหายานมาเสร็จแล้วเราก็ปฏิบัติออกนอกลีดนอกทางพระพุทธเจ้าหมดไม่มีมรรคมีผลนะเป็นไปไม่รอดนะทีนี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติแล้วมีเจรณะ15ดังกล่าวอาตมาก็ขอสรุปรวมๆไปกันแล้วกันก็เราก็จะดูได้ว่ามีความประพฤตินั่นเองคนที่ประพฤติแล้วจะเป็นคนมีศีลและต้องขอยกตัวอย่างตอนนี้ก็ขออภัยเราจะขอยกตัวอย่างชาวอโศกอย่างบ้านราษฎร์เนี่ยเป็นหมู่บ้าน พุทธธรรมเป็นหมู่บ้านที่มีศาสนาพุทธที่แท้จริงและต้องขอยกตัวอย่างตอนนี้ก็ขออภัยน่าจะขอยกตัวอย่างชาวอโศกอย่างบ้านราษฎร์เนี่ยเป็นหมู่บ้านพุทธธรรมเป็นหมู่บ้านที่มีศาสนาพุทธที่แท้จริงเพราะมีศีลในหมู่บ้านนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ไปอ้างว่าฆ่าเพราะเอาเนื้อมันมากินไม่มีไม่อ้างที่นี่ไม่อ้างยินดีทำเต็มที่อย่างบริสุทธิ์ในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครกินเนื้อสัตว์นอกจากคนอื่นข้างนอกเข้ามากินในเรื่องของเขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ของการประพฤติหยาบประพฤติไม่หยาบถ้าหยาบมากหยาบคายมากไม่ไหวให้ออกไปเลยไม่มีกำหนดถ้าไม่หยาบมากเป็นของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาตมาและท่านก็สอนมาให้จนให้มาลดละให้มาสละออกให้มาเกื้อกูลมนุษย์ไม่ต้องสะสมไว้ให้หมดตัวหมดตนทั้งรูปธรรมและนามธรรมแม้แต่ที่สุดอย่ายึดว่านี่เป็นเราเป็นของเราจะไปสำคัญมั่นหมายอะไรกันกับเพชรนินจินดาแผ่นดินเข้าของลาภยศสรรเสริญท่านสอนลึกซึ้งสุดยอดพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นท้าทายคนพิสูจน์มากถ้าใครสามารถพิสูจน์ได้นั่นแหละจะนำพาสังคมกลุ่มหรือชุมชนมนุษย์ชาติให้เห็นว่าโอ้สังคมพุทธเป็นอย่างนี้เองเหรอมนุษย์ชาติที่มีคุณลักษณะคุณธรรมของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงมีศีลมีธรรมมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติเป็นอย่างนี้เหรอค่อยๆติดตามอย่ากระพริบตาตอนนี้อาตมาว่าศาสนาพุทธเริ่มต้นแล้วศาสนาพุทธเริ่มต้นมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีในประเทศไทยเป็นศาสนาที่แหว่งๆมาตั้งแต่ต้นเข้ามาในเมืองไทยก็มายังลงในท่ามกลางศาสนาผีหรือศาสนาเทวนิยมอยู่แรกในเมืองไทยจนกระทั่งได้พัฒนาตัวมาก็ดีขึ้นแต่ก็ยังเป็นศาสนาผีอยู่เยอะเป็นคุณลักษณะของเทวนิยมอยู่เยอะยังไม่เป็นอเทวนิยมที่จริงหรือยังไม่เป็นอเทวนิยมที่มีมรรคผลแท้แสดงปรากฏอย่างชัดเจนแต่ก็พอมีประโยชน์มีประโยชน์เพราะฉะนั้นในคุณลักษณะที่เป็นอเทวนิยมที่แท้หรือเป็นโลกุตรธรรมที่แท้นั้นตอนนี้อาตมาว่าอาตมาเห็นแล้วปรากฏแล้วเกิดขึ้นในเมืองไทยแล้วและกำลังจะดำเนินบูรณาการต่อไปเพราะงั้นจะเป็นสิ่งที่ประหลาดมันปฏิโซตังมันทวนกระแสโลกไม่เหมือนโลกีเป็นคนมีสุขเพราะว่ามาจนสำเร็จจึงมีสุขไม่ต้องไปแย่งชิงใครเลยมีแต่ให้เขาสุขไม่ต้องมีอาวุธเลยโอ้สุขปลอดภัยถ้ามีอาวุธอยู่ไม่ปลอดภัยอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นเรื่องมหัศจรรย์เป็นเรื่องที่ทวนกระแสเป็นเรื่องที่อาตมาก็ยังงงนะยังงงว่าทำไมกินเนสบุ๊กจึงไม่มาจดไม่มาเอาเรื่องนี้ไปบันทึกเพราะมันประหลาดยิ่งกว่าความประหลาดทั้งหลายริบเล่ก็ไม่มาพยายามมาตรวจสอบดูว่าเอ้ยนี่มันน่าเชื่อได้หรือเปล่าริบเล่ก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยนะเอาละอาตมาหมดเวลาแล้วตอนนี้ผู้มาให้สัญญาณแล้วว่าตอนนี้อาตมาร่อนลงได้แล้วนะก็ขอจบเอาดื้อนะอาตมาก็จะไม่สาธยายอะไรต่อก็อยากจะให้พวกท่านทั้งหลายแหละนี่มางานนี้ในขณะนี้ก็มาเก็บเอาสิ่งที่ดีที่ควรจะเอาไปปฏิบัติตนชีวิตเป็นของคุณทุกคนพระพุทธเจ้าท่านสอนเรากรรมของเราเป็นของเราเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำเอาเองไปแย่งเอาใครมาไม่ได้และต้องทำเอาเองให้ได้แล้วรีบทำพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ดีจริงๆศึกษาเถอะเกิดมาเป็นโดยเฉพาะผู้ที่เกิดมาเป็นพุทธแล้วพยายามเถอะศึกษาเอาคุณธรรมของพระพุทธเจ้าให้ได้แล้วจะเป็นสิ่งที่ติดตัวเองไปจนปรินิพพานถ้าได้แล้วได้จริงของศาสนาพุทธนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะเรียกว่าอสังกุปปังหรือว่าทุวังยั่งยืนถาวร sustainable ไม่มีเปลี่ยนแปลงนะยั่งยืนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าได้เป็นคุณธรรมระดับโลกุตระแล้วยั่งยืนไม่เปลี่ยนแปลงขอยืนยันนะอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่ใช่อาตมาพูดเอง นะได้แล้วจะนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมมังอสังหิรังอะไรก็ได้พวกนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปแล้วเนี่ยของพวกนี้คงทนยั่งยืนพิสูจน์ได้ไม่มีใครมาหักล้างได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปชัดเจนนะมาพิสูจน์ของพระพุทธเจ้าเถอะนะอย่าเกิดมาได้แต่ยี่ห้อเป็นแบงค์ปลอมเอาไปใช้ไหนก็ไม่ได้เราเป็นพุทธแต่เป็นพุทธแบงค์ปลอมใช้ที่ไหนก็ไม่ได้ใช้นี่ตามกฎหมายไม่ได้ผิดกฎหมายไม่เอามาเป็นพุทธเป็นแบงค์แท้ๆให้ได้ที่เราสามารถจะไปใช้ไหนก็ได้ประกาศความเป็นพุทธอย่างสมบูรณ์นะตอนนี้ได้เวลาที่จะเข้าตามโปรแกรมแล้วอาตมาก็ขอลงตรงนี้จากนี่ก็ขอเชิญท่านพิธีกรที่จะขึ้นสู่รายการต่อไป สาธุค่ะค่ะท่านที่นั่งอยู่เดี๋ยวเตรียมเปลี่ยนท่านั่งกราบเคารพธรรม1ครั้งทั้งชั้น2และชั้น3นะคะท่านที่นั่งบนเก้าอี้สามารถนั่งประเมินบนเก้าอี้ได้ค่ะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับพิธีเปิดงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินครั้งที่10นะครับณชุมชนราชตำบลบุ้งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีครับ ค่ะสำหรับการจัดงานกสิกรรมไร้สารพิษครั้งนี้นับเป็นครั้งที่10แล้วนะคะและก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสอันดีเลยนะคะงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินครั้งที่10ในวันนี้นะคะเป็นบรรยากาศของการเปิดในวันแรกค่ะงานจะมีเรื่อยไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมนี้นะคะในงานนั้นจะมีกิจกรรมที่ต่างๆที่น่าสนใจอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนาความรู้อย่างยั่งยืนแก่เกษตรกรนะคะในการฟื้นฟูอาชีพของพี่น้องเกษตรกรเองให้ดีขึ้นค่ะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองพึ่งพากันและกันยั่งยืนไร้สารพิษและไม่ก่อหนี้ที่ไม่จำเป็นนะคะในครั้งนี้ค่ะขอเรียนคุณผู้ชมสักนิดนึงนะคะว่ามีผู้ที่ร่วมเข้าสัมมนาในเชิงปฏิบัติการจำนวนทั้งหมด 2,600 กว่าคนนะคะซึ่งจะมีทั้งเกษตรกรลูกค้าของธกส.เองนะคะซึ่งอยู่ในโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ที่ผ่านการอบรมในหลักสูตรสัจธรรมชีวิตหรือว่าหลักสูตรอื่นๆนะคะซึ่งแต่ละท่านนั้นก็มีชีวิตและมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากที่ได้เข้ารับการอบรมโดยทางด้านของนะคะทางธกส.แล้วก็หลังจากที่นะคะมีการฝึกอบรมในจำนวนในครั้งนี้ก็จะมีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งหมด 1,800 คนนอกจากนั้นก็จะเป็นท่านผู้มีเกียรติต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะพร้อมทั้งพนักงานจากธกส.ทุกสาขาทั่วประเทศที่เข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ด้วยค่ะ ครับซึ่งการจัดงานกสิกรรมไร้สารพิษครั้งที่10นี้นะครับถือเป็นพลังศรัทธาร่วมกันนะครับโดยสถาบันเพื่อการพัฒนาเกษตรและชนบทจำเนียนสารนาคนะครับหรือว่าสจส.เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยคกร.และธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับเพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนาชนบทโดยได้รับเกียรตินะครับจากพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับท่านวราเทพรัตนากรเป็นประธานในพิธีเปิดครับและในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับท่านพิยพลรัตนตรดลนะครับได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีด้วยครับขอกราบเรียนเชิญครับและขอกราบเรียนเชิญพระท่านรัฐมนตรีนะครับที่ผู้เรียนได้ครับขอกราบเรียนเชิญครับ ค่ะ กราบเรียนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่เคารพในนามของคณะกรรมการจัดงานแขกผู้มีเกียรติและเกษตรกรผู้ร่วมงานขอขอบพระคุณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินในวันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ร่วมกับสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียนสารนาคสจส.และเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยคกร.ได้ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาการประกอบอาชีพของเกษตรกรในโครงการพักชำระหนี้เกษตรกรรายย่อยโดยจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเกษตรกรซึ่งใช้สถานที่ของชุมชนคกร.จำนวน19แห่งและเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสัจธรรมชีวิตโดยมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรลูกค้าธกส.ระหว่างการพักชำระหนี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรณรงค์ส่งเสริมให้เกษตรกรลดละเลิกอบายมุขลดต้นทุนการผลิตลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็นดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงทำกสิกรรมไร้สารพิษไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือวัชพืชเปลี่ยนเป็นการใช้น้ำหมักชีวภาพปุ๋ยชีวภาพและสารสกัดจากธรรมชาติแทนทั้งนี้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้เคยมาตรวจเยี่ยมการอบรมรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นณราชธานีอโศกแห่งนี้แล้วเมื่อวันที่25พฤษภาคม2544ผลการดำเนินงานจนถึงปัจจุบันได้จัดอบรมไปแล้ว378รุ่นมีเกษตรกรเข้ารับการอบรม 33,451 คนโดยจะจัดอบรมต่อไปอีก1ปีจำนวน400รุ่นมีเป้าหมายเกษตรกรเข้ารับการอบรมอีก 40,000 คนการจัดงานมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนการผลิตการลดค่าใช้จ่ายและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายใต้ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง 2. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการฟื้นฟูอาชีพของตนเองให้ดีขึ้นสามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมรวมทั้งสามารถสร้างรายได้ในขณะเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ 3. เพื่อสนับสนุนการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและรักษาสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็งลดการพึ่งพาจากภายนอกมีการทำงานและคิดร่วมกันในระบบกลุ่มเพื่อก้าวไปสู่การสร้างเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการพึ่งตนเองของเกษตรกร 5. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์การเกษตรในปัจจุบันตลอดจนร่วมกันสรุปบทเรียนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียง 6. เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์การทำงานและแผนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแบบยั่งยืนผู้เข้าร่วมนานในครั้งนี้รวมทั้งหมด 2,600 คนประกอบด้วยเกษตรกรลูกค้าธกส.ในโครงการพักชำระหนี้และลดภาระหนี้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรสัจธรรมชีวิตหรือหลักสูตรอื่นๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นจำนวน 1,800 คนผู้บริหารและพนักงานธกส.ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน800คนซึ่งการจัดงานจะมีไปจนถึงวันที่18พฤษภาคม2546บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วจึงขอกราบเรียนเชิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังกรุณาประกอบพิธีเปิดงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินขอกราบเรียนเชิญครับ ขอกราบนมัสการท่านพระคุณสมณโพธิรักษ์และท่านพระคุณเจ้าทุกรูปท่านคณะกรรมการจัดงานคณะกรรมการธนาคารธกส.ท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีท่านเครือข่ายพันธมิตรท่านพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านผมได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินในวันนี้ซึ่งปีที่แล้วพระท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณาเดินทางมาที่นี่เป็นประธานวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาที่ได้เดินทางมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากหลายๆปีที่ผ่านมาหรือปีที่แล้วและสำหรับผู้ที่มาเป็นครั้งแรกผมเชื่อมั่นว่ามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่เหมือนกันก็คือที่จะร่วมกันแสวงหาสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นประโยชน์กับการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่ได้จากพระคุณท่านโพธิรักษ์และสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการเครือข่ายพันธมิตรเกี่ยวกับเรื่องการทำกสิกรรมไร้สารพิษวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งซึ่งธนาคารธกส.ได้ทำกิจกรรมในลักษณะที่จะ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรได้ดีขึ้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ปีนี้เป็นปีที่37ได้ผ่านการทำงานร่วมกับพี่น้องเกษตรกรมาหลายสิบปีรัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านนายกรัฐมนตรีพันตำรวจโทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรเป็นรัฐบาลแรกที่ได้ให้สถาบันการเงินของรัฐโดยเฉพาะธนาคารธกส.มีบทบาทอย่างจริงจังกับการแก้ไขปัญหาความยากจนกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรสิ่งที่ไปเห็นเป็นประจักษ์ก็คือนโยบายแรกของรัฐบาลนี้ที่ธนาคารธกส.รับผิดชอบคือนโยบายหรือโครงการพักชำระหนี้กับเกษตรกรรายย่อยเป็นเวลา3ปีและวันนี้ก็เดินทางมาถึงเกินกว่าครึ่งหนึ่ง2ปีเศษสิ่งที่ผ่านไปพี่น้องซึ่งเป็นลูกค้าธนาคารธกส.วันนี้คงจะต่างยอมรับแล้วว่านโยบายที่พระท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลนี้ได้กำหนดและก็ปฏิบัตินั้นเป็นนโยบายที่ได้ช่วยเหลือให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เป็นลูกค้าธกส.จำนวนมากกว่า2ล้านครอบครัวทั้งประเทศอีกภายในระยะเวลาไม่ถึง1ปีโครงการนี้จะสิ้นสุดผมยังมีความเชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องเกษตรกรด้วยความมุ่งมั่นของพนักงานธกส.ทั้งประเทศจะสามารถผลักดันโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ตามเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องเกษตรกรในระหว่าง2ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ได้มีการกำหนดลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้รัฐบาลยังได้ดำเนินการในเรื่องของการฟื้นฟูการให้ความช่วยเหลือการดำเนินการเพิ่มผลผลิตการลดต้นทุนการสนับสนุนปัจจัยทางการเกษตรหลายๆมาตรการทั้งในส่วนของธนาคารธกส.ซึ่งได้ทำในวันนี้เป็นเพียง1ใน8โครงการยังมีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ดำเนินการฟื้นฟูอาชีพให้กับเกษตรกรอีกจำนวนนับล้านกว่าครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าเราจะได้เห็นปัญหาที่ได้ถูกหมักหมมมาเป็นเวลาช้านานโดยเฉพาะในเรื่องของหนี้สินในเรื่องของความยากจนของพี่น้องเกษตรกรจะได้ลดและหายไปในที่สุดผมต้องขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการจัดงานในวันนี้ก็คือสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียนสารนาฏขอขอบคุณเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมดำเนินการจนโครงการในเรื่องของการช่วยเหลือและเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตของเกษตรกรประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีผลที่ได้คงจะได้เห็นว่าวันนี้เรามีเกษตรกรที่เป็นผู้นำสามารถที่จะไปเป็นตัวแทนสามารถที่จะเป็นผู้ที่ไปดำเนินการเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศและต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับวันนี้สถานที่แห่งนี้คือราชธานีอโศกซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านทั้งหลายได้เข้ามาแล้วมีความรู้สึกอบอุ่นสบายใจแล้วก็สุขอย่างบอกไม่ถูกนะครับผมขอให้เวลาที่เหลือในช่วงจะครบ3ปีนี้เป็นช่วงที่จะได้มีการดำเนินการขยายผลของการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จไปสู่เกษตรกรให้เรียนรู้ให้พัฒนาในเรื่องของการทำกสิกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้เราเน้นในเรื่องของกสิกรรมไร้สารพิษนะครับขอให้สิ่งที่ได้ทำในวันนี้โครงการในวันนี้จงประสบความสำเร็จและเป็นตัวอย่างที่ดีในโอกาสต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดงานกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อฟ้าดินเพื่อประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรทั่วทั้งประเทศจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตลอดไปขอขอบคุณครับ ขอบคุณ ขณะนี้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพูดกันเยอะนะครับสัมมนากันมากแล้วก็มีเล่าขานอะไรๆกันอย่างมากมายก่ายกองทีเดียวแต่ผมคิดว่าคนที่จะเข้าใจจริงๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จะนำหลักการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานมานี้นำไปปฏิบัติในวิถีชีวิตของตนเองนั้นรู้สึกจะมีเครื่องหมายคำถามอยู่เยอะผมคิดว่าเพื่อความเข้าใจของเราอย่างแจ่มชัดไหนๆถือโอกาสได้มาในวันนี้แล้วเนี่ยนะครับอยากจะเล่าเรื่องราวอะไรในบ้านในเมืองให้ฟังสักก่อนเพื่อจะได้เข้าใจคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแต่เดิมมานั้นการพัฒนาประเทศเมื่อก่อน2504ก็ดำเนินการไปตามสะดวกนะครับพูดง่ายๆตอนนั้นยังไม่มีแผนพัฒนายังไม่มีอะไรทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินการไปตามที่ควรแล้วก็ในประเทศชาติของเรานั้นพลเมืองก็มีเพียงไปถึง20ล้านคนทรัพยากรยังมีอยู่อย่างมากมายโดยทั้งสุภาษิตต่างๆนั้นเกิดขึ้นนะครับในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวเราก็พูดกันอยู่เสมอมองไปที่ไหนก็เขียวชอุ่มฝนฟ้า ตกตามต้องตามฤดูกาลผู้คนก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่คิดว่าตอนยุคนั้นสมัยนั้นคนมีความสุขหลายท่านเนี่ยนะครับมีสังคมโดยทั่วไปจะปนคำสองคำด้วยกันก็คือความสุขกับความสนุกแท้จริงคำว่าสนุกกับสุขนั้นมันคนละเรื่องคนละราวกันพระคุณเจ้าที่นั่งฟังอยู่ด้วยนั้นก็คงจะแยกแยะให้พวกเราได้รับทราบว่าในความสนุกกับความสุขมันไม่ได้เหมือนกันเลยแม้แต่น้อยเนี่ยนะครับและเมื่อ57ปีที่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปล่งออกมา2ประโยคที่เราจำกันได้ในวาระที่เสด็จขึ้นครองราชย์นั้นเป็นประโยคที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแต่ว่าทุกคนจำได้ทุกคนนึกออกเมื่อกี้นี้ได้กล่าวไว้ว่าเมื่อ57ปีที่แล้ววันแรกที่เสด็จขึ้นครองราชย์ได้ทรงรับสั่งสัญญากับพวกเรานะครับสัญญากับพวกเราว่าจะขึ้นครองแผ่นดินอย่างไรและเพื่อจุดประสงค์อะไรซึ่งประโยคนั้นพวกเรารู้จักกันในชื่อของพระปฐมบรมราชโองการมีความสองประโยคที่เราทุกคนท่องได้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งประโยคสองประโยคที่เราท่องขึ้นใจนี้ผมคิดว่าน้อยคนเหลือเกินที่จะมานั่งเพ่งพิจารณาว่าสองประโยคนั้นมีความหมายอย่างไรและลึกซึ้งอย่างไรประโยคแรกนั้นเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมก็มีคำว่าธรรมะอยู่คำว่าธรรมะคำเดียวนั้นก็รู้สึกว่ามีความหมายที่ลึกซึ้งเป็นอย่างมากเพราะว่าธรรมะที่พระองค์ท่านรับสั่งว่าจะมีหลายข้อด้วยกันนะครับแต่จะเอาข้อง่ายๆที่สุดหลักการที่เราใช้อยู่เสมอก็คือทศพิธราชธรรมทศพิธราชธรรมเราก็รู้จักกันอีกนะครับว่ามีอยู่10ข้อด้วยกันซึ่งผมยงจะไม่กล่าวรายละเอียดในที่นี้พระคุณเจ้าคงจะสาธยายได้ดีกว่าแต่ประโยคที่2นั้นผมอยากจะดึงให้ท่านมาอยู่จุดความสนใจว่าเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราจะใช้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับเป้าหมายของประเทศนั้นคือเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผมไม่ทราบว่าประโยคนี้สะกิดใจของท่านอย่างไรแต่ผมคิดว่าประโยคนี้มีความหมายอย่างยิ่งเพราะว่าเวลานักพัฒนามาบอกเราให้เพิ่มรายได้ให้สร้างประโยชน์นั่นประโยชน์นี่ไปเรียนต่างประเทศที่ไหนก็แล้วแต่เขาสอนทำให้มีกำไรจะทำกำไรสูงสุดได้อย่างไรจะหาประโยชน์จะสูงสุดได้อย่างไรแต่ที่ไหนทั่วโลกก็แล้วแต่ผมก็เรียนมาทั่วโลกแล้วนะครับไม่มีใครสอนเหมือนพระเจ้าอยู่หัวสอน ราะทุกคนค้างอยู่แค่คำว่าประโยชน์เท่านั้นแต่พระเยซูพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงไปไกลกว่านั้นอีกคือประโยชน์สุขอันนี้สำคัญประโยชน์ที่ให้ความสุขเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่เดือนราชการทำก็ดีหรือพวกเราในลักษณะแต่ละคนทำก็ดีนั้นหลายครั้งหลายคราวเราหลงผิดไปว่าทำประโยชน์แต่ประโยชน์นั้นเองกลับทำก่อให้เราเกิดทุกข์ขึ้นมาเยอะเลยครับการพัฒนาอย่างลักษณะไม่นึกคิดอะไรอะไรขึ้นมาเกิดน้ำท่วมมาถนนเราคิดว่ากรมทางหลวงวางไว้อย่างดีแล้วโดยใช้งบก่อสร้างที่ถูกที่สุดใช้ทางสั้นที่สุดแต่ลืมมองศึกษาเรื่องน้ำไปผลสุดท้ายพอน้ำท่วมขึ้นมามันไปไหนไม่ได้ครับเพราะถนนมันขวางอยู่แล้วเราทำยังไงครับเราสังเกตเลยหน่วยราชการก็เอารถแบ็คโฮไปตักถนนทิ้งออกให้เป็นช่องช่องช่องช่องเพื่อให้น้ำมันระบายไปนั่นเป็นตัวอย่างที่ดีหาดใหญ่เห็นชัดเจนสร้างถนนรอบไว้ดูผิวเผินสนุกดีแต่ฝนตกก็หน่อยทั่วทั้งเมืองเลยอย่างรวดเร็วด้วยเพราะน้ำออกที่ไหนไม่ได้ก็ที่พี่อยู่ให้ทรงรับสั่งว่าพระโทคลองเครืองอะไรต่างๆนี่เขาบอกเราแล้วว่าเขาจะมาเท่าไหร่เวลาเขามาเต็มที่เนี่ยไปลองสังเกตสิครับพอถึงทางรถไฟพอถึงทางหลวงเขาประหยัดก็ประมาณคลองขนาดนี้พอจะลอดใต้สะพานก็เหลือท่อ3ท่อเท่านั้นน้ำมันจะไปได้อย่างไรครับเมื่อน้ำไปไม่ได้มันก็ออกสองข้างทางน้ำก็ทั่วหมดอะไรคือคิดอย่างไม่รอบคอบคิดอย่างไม่อย่างที่ใช้คำในเอกสารที่แจกให้ผมระหว่างนั่งรถมาผมพยายามอ่านใช้คำว่าบูรณาการอย่างที่เราคิดกันคือคิดทุกแก้ทุกมุมบางทีคำศัพท์คำแสงนี่ก็สักนิดหนึ่งนักวิชาการชอบใช้คำอะไรที่บางครั้งบางคราวมันไม่สื่ออะไรเท่าไหร่นักนะครับผมเจอพอเอ่ยถึงพวกท่านดีไรในเอกสารพวกท่านเองยังเรียกว่าเรียกตัวเองว่ารากหญ้าผมค่อนข้างจะรังเกียจคำนี้นะครับพวกท่านนั้นที่นั่งอยู่ในห้องนี้ทั้งหมดประชาเกษตรกรโดยเฉพาะท่านเป็นรากแก้วนะครับไม่ใช่รากหญ้าทำไมคนอื่นเรียกท่านแล้วก็ท่านเรียกตัวท่านเองอยู่ว่าตัวเองเป็นรากหญ้าไม่ใช่เลยถ้าขาดพวกท่านไปเนี่ยนะครับต้นไม้มันจะอยู่ได้ไหมคนทั้งประเทศจะอยู่ระดับสูงยังไงจะอยู่ได้หรือเปล่าเพราะเขาเหล่านั้นจะมีธุรกิจพันล้านหมื่นล้านเขาจะต้องกินข้าวเขาจะต้องกินผักเขาต้องบริโภคสิ่งต่างๆท่านเรียกตัวเองว่ารากหญ้าไปอันนี้ชวนคิดการมองกลุ่มคนต่างๆในประเทศในสังคมมองเพราะต่อไปนี้เรียกตัวเองว่าราก อยู่แสนสบายนักดวงจิตรักษา